1ทิโมธีบทที่4พระวิญญาณตรัสอย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมต่ายด้านพวกเขาห้ามการแต่งงานห้ามรับประทานอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานได้ด้วยใจขอพระคุณเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดีไม่มีอะไรต้องห้ามถ้ารับประทานด้วยความขอบพระคุณเพราะว่าสิ่งนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานถ้าท่านให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พี่น้องท่านก็จะเป็นผู้ปรนิบัติที่ดีของพระเยซูคริสต์เจริญเติบโตด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดีตามที่ท่านประพฤติตามแล้วนั้นอย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางพระเจ้าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตคำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งการที่เราตรากตรำทำงานและทนสู้ก็เพราะเรามีความหวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของทุกคนโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์จงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนไหวของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาและการประพฤติทั้งในด้านความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์จงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมให้กับการเทศนาและสั่งสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมาอย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งประทานแก่ท่านตามคำเผยพระวจนะเมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนตัวท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุ่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้วท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่านและทุกคนที่ฝั่งท่านให้รอดได้